budźmy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji tylko dwa zespoły, ale za to niezwykle ciekawe. I to będą oczywiście nagrania w głównej mierze nowe, choć nie tylko. Przywitałem się fragmentem zatytułowanym Default. Grupa Django Django, zespół brytyjski, ale w sumie międzynarodowy, dlatego że w składzie jest dwóch Szkotów, jeden Anglik i jeden obywatel Irlandii Północnej. Zaczynali w Londynie, bo tam się poznali około roku 2009, natomiast niedawno, w tym roku, już ukazała się ich czwarta płyta długogrająca. Default, ten utwór, którym się z Państwem przywitałem, to jeden z najbardziej popularnych fragmentów ich twórczości, a teraz już pozwolę sobie przejść do tego nowego albumu. Płyta zatytułowana jest Glowing in the Dark i na początek utwór, w którym gościnnie wokalnie pojawiła się Charlotte Gainsbourg. Swinging carpet closed. I've been looking for some water, but there's nothing in the well. Pick yourself from the gutter, no one even knew you fell. Everything they ever taught us, told us later it was wrong. Wasn't even worth the trouble, think we knew it all along. Can't understand, I wanna know what your philosophy. I'm tripping up, but I'm doing the best that I can. We're free from gravity. Closer to the sun, watch us rise from the fire. Say it's only just begun. See the world getting madder as we're lifting up the ground. So we're pulling up the ladder, 'cause we're never coming down. Can't understand, I wanna know what your philosophy. I'm tripping up, but I'm Free from Gravity, a wcześniej Waking Up. To właśnie w tym utworze pojawiła się Charlotte Gainsbourg. Django Django z nowej płyty zatytułowanej Glowing in the Dark. To ich czwarty album studyjny. Jak już być może Państwo się zorientowali, oczywiście ci z Państwa, którzy do tej pory nie zetknęli się z twórczością tej formacji, że to taki miks gatunkowy, trochę muzyki tanecznej, trochę rocka, trochę psychodelii, sporo elektroniki w tym wszystkim oczywiście. No to teraz przejdźmy do głównej części albumu. Najpierw krótkie intro, które również pojawiło się na singlu. Mówię intro, dlatego że jest to utwór rozpoczynający całość, Spirals, a później z kolei trzy utwory kończące ten album, Crème de la Crème, że tak to pozwolę sobie ująć.

Za nami cztery utwory w wykonaniu grupy Django Django z ich najnowszego albumu zatytułowanego Glowing in the Dark. Tytuły piosenek: Spirals, Glowing in the Dark, utwór tytułowy, Hold Fast i Asking for More. To tyle, jeśli chodzi o Django Django. W dzisiejszej audycji przechodzimy do kolejnych bohaterów, mianowicie King Gizzard and the Lizard Wizard. To zespół australijski, którego nagrania prezentowałem już wielokrotnie. I tak w ramach porównania, grupa Django Django nagrała od 2010 roku, mniej więcej wtedy powstawali 9-10, cztery płyty. W tym samym okresie powstał zespół King Gizzard and the Lizard Wizard i oni mają na swoim koncie kilkanaście płyt. Najbardziej zapracowany zespół w przemyśle muzycznym, bo zdarzyło się tak całkiem niedawno, przed paroma laty, że nagrali aż 5 płyt w ciągu roku. I co ciekawe, może w całości te płyty wybitne nie są, ale na każdej jest przynajmniej parę świetnych fragmentów. No to wprowadźmy się w nastrój tej najnowszej, zatytułowanej KG. Będzie intro i utwór, który ukazał się również na singlu. Thank you. Wysłuchaliśmy początku płyty KG, grupy King Gizzard and Lizard Wizard. Zespół King Gizzard, mówię teraz w skrócie, porusza się w bardzo wielu gatunkach muzycznych, bo mamy do czynienia u nich i z rockiem garażowym, i z rockiem progresywnym, z metalem, z elektroniką. Jeśli chodzi o elektronikę, to naprawdę wiele odmian. No to wszystko jest oczywiście podlane sosem psychodelicznym i śmiem twierdzić, że gdyby grupa King Gizzard and the Lizard Wizard powstała w Wielkiej Brytanii albo w Stanach Zjednoczonych, byłaby wielką gwiazdą światowej muzyki alternatywnej. A tak, ich wielka popularność ogranicza się do Australii. W Europie owszem, ale znacznie mniej, a szkoda, dlatego że zespół jest naprawdę świetny, najogólniej rzecz biorąc. Posłuchamy teraz kilku połączonych ze sobą fragmentów z albumu, o którym już wspominałem. Proszę zwrócić uwagę oczywiście na wszystkie, ale przede wszystkim na ten pierwszy. Tytuł Ontology.

Wysłuchaliśmy kolejno następujących utworów: Ontology, Intrasport, Odd Life, Honey i The Hungry Wolf of Fate. Jak Państwo sami mogli się zorientować, miks gatunkowy, przepyszny wręcz. King Gizzard and the Lizard Wizard z płyty zatytułowanej KG i już niedługo będą nowe nagrania tej formacji. Oczywiście pojawią się również w audycji GH Plus Ekstra, może i nie tylko. Na zakończenie jeszcze fragment trochę mało charakterystycznej ballady dla całości ostatniego albumu grupy King Gizzard, Straws in the Mind. Ja już bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. Galvanizing uncertainty, mindful of the weary inkling that is good.